bakarra gaurkoan eskubaloiari lotuko gira entzuleak, ez bortzaz goi-goi mailako eskubaloia, baina nola lagun talde batek xapelketan ere lehiatzen alduen, hori ikusko dugu, preseski lagunak deitzen den makiako eskubaloi taldearekin, eta gurekin ditugu hori guzien aipatzeko Andie Funosa strebatzailea eta Antion Oalde kapitaina atxaldon biar. Txaldeon. Hara, hori biaren partean izanen dugu, lehenik futbola aipatuko dugu, ordoan astapenan uste ginen futbol sala edo futbol sal aipatu behar ginuela, baina ez du importaik, futbol normala kakotzen artean aipatuko dugu, asteko lehiaketa bat aipatuko dugu, azparnen antolatzen den lehiaketa bat, Filip Zentesteren zurekin, atxaldeon Filip. Atxaldeon. Hara, entzuleak hori tarazten dizuegu, zuek ere parte hartzen alduzula, gure emanaldian usaian bezala, eta usaian egiten duzuten bezala, azteko, artetan, ez beti, telefono zenbaki untara deitu, 0-5-5-8-0-1. Filip Zentestu ben, futbolarekin hasiko gira, eta azparneko horiak eta hori aipatuko dugu, baina lehenik nenuke ala ere bihitz egan ligaz, eta atletik zalea baitzira, denek badakigu, zer diozu atletiken aurtengo sasoinaz. Bai, aurten sasoin edera okan dugu, egen behar da... Edera, bakarrik? Bai, ez dira sobra kontent, nahi ginoen iruetan sartu, badugu itzuli bat ono pasatzeko. Atletik zale, beti gehiago. Bai, kontent izanen gira, pasatzen bagira, zaila izanen da, ez gira buru izanen, ono, momentukotz, beraz, okaiten haitugu Arsenal, Napoli... Xapeldunen liga, antzineko itzulia, beraz, jokatuko du, antzineko kanporak eta jokatuko du atletikak, eta ez da multxo buru, eta beraz, talde gotiogak ukaren ditu. Bai, hortako... Nor, egan duzu? Erreiten alzuten, egan dute Arsenal, Naples, Leverkusen eta olako taldeak eta zaila izaiten alda. Baina liga pujita izan da eskualtaren dako salbu osasunan dako. Bai. Erreala galdu dozken partida hori eta... Ere. Joan den hastean gurekin ginuen Pantzoltzo mendi, ura erreal zalea, amogatua. Aipatzen ginuen ze diferentzia dibidez atletiken dako helduen sasoinean jokatzea xapeldunen liga multxoko fasea edo galtzen balimadu, ez balimadu pasatzen kanporak eta Europa Liga jokatzea uste dut, zakitu, 20 milioneko diferentzia badana. Bai, diro da kasuan diena, hor, jendek nahi dute Champions League hortan izan, janik telebista guziak hori erakusten dute gehiago, eta dirua mailan, erran behar da, bai, behar dela diru hainitz, talde baten dako, eta Xapeldunen Liga jokatzea, da Europa Liga jokatzea, kasiko 20 milioneko diferentzia da. Bai, eta jokolariak bai, asko pagatu behar dira, eskualdunak ere... Bario dute dirua, eta joklari hainitz joan dira eskolegitik, Llorente, Javi Martínez. Baina atletik badu zosa. Hori egiten da beti, badute jokolariak ere, talde biaren ekipa antxu igotu da, laugarren bukatu du, segunda B, eta baitu gazte honak ere. Antion eta Andie, zer zizte gehiago atletik zaleak, erreal zaleak edo Osasuna zaleak? Ni atletik pixka bat. Pixka bat, hula. Antion? Ni gehiago erreala. Gehiago erreala. Bo, erreala, Antion, nola ikusi duzu horretan? Ez dut hainbeste segitu, ikusi dutan, gauza gutxi ikusi dut, baina joko polita eman dute, baina utxin dute sasoin parte batetan lehen lauetan sarikatzeko parada, eta gero atletik utzi dute joitean, eta... Hala ere, sasoin edera, ez azpigarren erreala, elduen urtean Europa Liga, ez bi kanporak eta baditu jokatzeko, baina elduen urtean Europa Liga, berritxarra da Osasuna, jausten dela, hor denak triste ezizte, atletik eta erreala, biak triste, edo batez. Ba, iku atletik pixka triste gira, zenta gehienak Osasunetik etortzen dira. Eta alta, azken egunean, atletikek irabazi zalmedian Osasuna salbatzen azuan. Eta bai saiatu dute, entxatu. Ez dakit, Bai. Ligan ez zila hola egiten partidak, jokatzen dituzte, ez da emaitza bitxirik, Atletikek ez zuen pitxik jokoan, eta menturaz ere zuen ere indaganitzk egin nahi bere azken partidaren dako, Ez, bigarren ekipa zen, entxu, Ara. Bitz mundiala zere, mundiala elduden, ez, istante, ustut hilabete baten buruan dela, Brasilen, interesatuak zizten mundialaz, iruak hor? Bai. Behiratuko dugu, bai. Bai? Ni guti. Zu guti ez? Ez oso... zira mundial zarea? Piskat, behinan bo, partidak, hola, ez duxo bela maite, maite gehiago, hemengo girua, hola, aletik, egeala, piskat, bata giro bat gure hartzian, mundiala urrundago eta ekipa nazionalak dira, eta ez da eskuale egirik, beraz, ere, piskat. Egia da, euskaldunak izanen dira, baina ez, ez euskal egirik. Angi eta Antion, bon, telebistan segituko duzue, favoritorik? Brasil. Ba, edo Argentina. Brasil handiaren dako, Argentina... Argentina antionen dako. Frantzia. Frantzia, Felipe. Kusten duzu finalean auktan. Bai, apustu bat egin dut eta bai, diru hainitz irabazten ala hemen ez Frantzia, bai. Hori sinesten dut txosa irazten aldira, zenta zira behar da pare-parean parioak ere. Jauzi behar da autobusetetik ganik. Ere. Ere, bo, ipat ezagun lehiaketa hori, beraz, ez lehenik, doidoia, lehiaketa intzin, doidoia, pixka bat futbolaren parean edo ondoan gertatzen dena, Brasilen kalapita frango mundialarekin, bon, Brasil badakigu ere desorika ondiak badirela, pobreta aberatzen artean, mundiala han egitea ez da behar bada begi honez, zutut denek begi honez ikusten, futbolak mugitzen duen sos guzi hori, hortaz, hor, zer diozue, bof? Niretzat bof, argunt bof. Bai? Nik ulertzen ditut, Brasilekoak ikusiz, no, diru hainitze maiten dituzela olako lehiaketa bat nontatzeko. Bai, eta ondoan... Baina nun egin zinezake mundiala, zoin erresumetan. Bai, me, ondoan pobrezia izanez, atxiloketak... Katzian edo Alemanian? Itzuri behar dira ere, mainan, nola egiten dutezte iduriz atxiloketa iniz bat dira, eta kanpoant, barnean emaiten dituzte jendeak, tutxo bera maite hori. Bo, ikusiko, mundial hori, mundial horren berri ere hartuko dugu Euskal Irratietan biztan dena. Filipe Zentestuen, zugina zira lehiaketa bat aipatzeko, azparneko seinakako lehiaketan, tolatzen duzuena, urte guziz, lehenik doidoia zu kokatzeko, Ni azparneko futboltaleko buregoa naiz eta pixkat futsal antolatzen du eta pixkat ere lehiaketa hori bai. Ara, ostion erraiten zinenon antenatik kanpo dela akitenako zahenetarikoa? Bai, ogoita masei garen aldikotz antolatzen dugu hori, da leheneko bat izan dena akitanean handiena, egun baino ekipa baino gehiago badira, eta hori astapenean... Egoaletik ere etortzen ziren dokolari onak erreala egiten zen eta bazen giro bat, bada giro bat ere orain, mainan. Orain ez dira gehiago heldu? Piskat profesionala bidakatu dira, leheno bazen piskat atotxan inguru hortan eta jokolariak zamorak hortabaria egiten ziren azparnerat, erreski, orain piskat badituzte taleko, segitu behar dituzte taleak zer egiten dituzten gauza, arrazoak eta istripuak eta hola. Manu batzu bai, ezin dute nola nahika edo nora nahi joan... beren kabuz. Egan duzu egun ta oitamak ekipa? Ez, egun baino gehiago ekipa. Gehiena izan da egun ta goita sei. Noiz izanen da, susen? Kainaren behatzean izanen da. Kainaren behatzean, beraz, fite hor bi asteren buruan. Nok parte hartzen dugu lako lehiaketa batean? Gehienak jokolariak dira, lizentzia dutenak, mainan irikia da deneri. Ukan behar da 17 urte, eta gero ez da eperik. Piskat, helduak ere, veteran delakoak hori partzen aldute. Hora, maila desberdinak bat dira? Ez bat ere. Ez, lehen itzuliago izan denak hartzen dute parte, eta gero biharren atxalian ikusten dira edo lehen mailan edo bigarren mailan direnez, menan 17 urte edo 45 elgarrikin jokatzen alute. Erreiten horik nor heldu zen, bon, gehienak lizentziatuak, jadenik futbolan ari direnak klubetan, ez bortxaz... Klubak ez bortzaz elgarrikin, batzutan lagun taldeak dira? Bai, lagunak komitatzen ditugu, makiatik, eta gehiena dira talde lagunak. Makiarrak egiten ziste, arat, edo? Iten duzu eleiak eta, azparren? Ez honu, ez. Orduan, zer? Ez da urgun. Iten aldute, gomitea luzatzen dute. Bai, lagunen hartian. Ezin dute badute finala bat prestatzeko. Deia. Ezin dute, ezin dira denetan izan. Eta gero, geografikoki nundik heldu dira? Urgunena da Marseillatik, beti... Marseillatik heldu dira? Giten dira, aste buru bat pasatzeko, badira bordaletik giten direnak. Marseillatik heldu dira? Bai, baziren Marseillatik, ahoten ez daki giren direnez, Marseillatik giten aldira, egualetik gutxi. Egan behar da, gehiena da kostalea, iparaldea, paue, ingurutan, akize, landesetan, ere, badira ekipainit. Zer sekatzen dute jende horiek, lehiaketa horrekin? Nik eran utaike astapenean pixka jokatzea lagunen artian, gero ikusi dugu xari onak emanez diten dira xarien dako ere. Zenta xaria tipituz, kopura tipitzen da. Beraz, iduri du xaria sekatzen dutela ere, eh? Bai, batzu bai ez denek, baina batzu biztan dena xariaren, adibidez, xaria hundiena zer da orten? Salu piai bat salun, bakotsak badute... Denendako, seiendako. Seiendako badute salun, apartemendu bat dena, eiendako. Aste batez. Bon, ez da gaizki makiarrak balkizue. Bon, finala pastua izanen da, finalaren multik da. Irazten badugu. Nahi bauzue salura joan, zenta finala iraziz ez dut uste bidai bat iraziko duzu. Ez dakit, gero aipatzuko dugu. Badira orden gailuak ere, badira balunak. Ara, irazten aldu zuen sari bat, zergatik ez. Izenak aintzinetik eman behar dira, nola da? Bai, bada... taldean, Azparneko futbol taldeko internetez, bai, webgune bat, Azparne futbol taldea, Azparren futbol club, hortan HFC. HFC, barkatu. Ak da, rugbya. Barkatu, HFC, bai. Eta badira zenbakiak ere telefonako. Ados, jamaiten aldira, nahi baduzu. Bai, nahi baduzu edaitu 06-34-34 bost lau, bi zazpi, hori izenak aitzinetik emaiteko, zenta eman behar dira dirua, eta zomat, gero... Zomat da. Taldenako latonoita lau, horro, Latonoita lau, talde bakots. Bakots, bai. Eldudaz, talde bakotsan sei, Bai. Sei, ordezkari ligabe. Eldudaz, zomat bakots? Ula, zoke egin. Ez dugu hemen matematikan aditu bat, hor, laro no, eta lau... Zazpi dira, enostez, eta amabi horro ingurortan, Ados. Zazpi dira, zenta medira... Kampuan ema jokatzeko ere, janplazan... Ordezkari bat dira. Ordan, bidaia zer da, seiendako edo zazpindako? Zazpindako. Erriten da, seiakako lehiaketa bat, me zazpi jokatzen dira. Zazpik jokatzen dute? Bai, badira ordezkariak ere, beraz... Zazpi zelaian? Zelaian, eta ordezkari bat. Ados. Izenak lekuan berean emaiten aldi edo, berantegi da? Ez, berantegi da, zenta eman merdituzte licentziak edo medikoaren paper bat. Ageria, bai. Ageri bat. Ados, beraz, berda entzinetik edo bestenaz galdua da, lekuan berean ezin da eman. Piska bat espikatzeko legeak nola diren, nola jokatzen den, egan duzu, 6-6 kontra, bo, atezain bat eta gero bost jokalari, ze ere mutan edo? Pula, noma, zelai bat partikatzen dugu lau aldiz. Egiazko zelai bat, lauetan... Lauetan zatitzen dugu. Gero amabi minuta partida bukatzen du. Erran behar dira arbitro ofizialak. Orbitro ofizialak zenta jende ekipa batzu diten dira irabazteko. Eta gaizki pasten alda bai ekipen artean? Bai, goizian bat ere. Beti batzuek nahi dute biharren maila pasatu lehen beraz. Ara, beti dianik ezagutu dugun prinsipal eta konsolant hori. Hala, prinsipal konsolant hortan. Gero atxaldean, prinsipalean gertatzen alira gauzak eta hortako arbitro ofizialak ontsa dira bai. Ados, beste legeetan aldaketak nahi egiten aldira? Bai. Esta... Ordezkari bakar bat? Ordezkari bakar bat batzutan bi ere egiten aldira, ez da bukatu eman horki, licentzietan edo paperetan zazpi izen izan behar dira, eta gero arbitroak ez du erraiten kanpoa joiteko, da hola. Gero onian pasatzen da. Ogoita ama seigarren urteko, normalki ez da sekuran arrazo handirik izan. Antolaketa untxa plantan da. Zonbat minutako partidak dira? Goizian amami binuta ingurortan. Fite golak sartu behar dira, zenta fite pasatzen da. Bai, bena, ez ustean alare sartzen dira golak. Bai. Ez dira enit 0-0-tan bukatzen? Beti, ez ekipa batzuek bizikonak badira, beraz, beti emaitza pullitak. Bizikonak badira, nor badira bizikonetan? Ez da ekipa izenik, badira... Bai, bena badakigu nungoak diren edo... Kostaleko Doni Banelo izuneko ekipa... Arginu izenekoak? Bai, arginu izenekoak, avironekoak, jene, ingurortakoak... Me lehen taldekoak heldu dira? Bai, me ez talde osorik. Ez talde osoa, baina... Lagunen artian, bai. Barnek aleare, garrazi, Dona Paule, mauletik berba piskat gutiago... Baina... Adibidez, jasko irabazlea nor zen, horretzen zira? Ez, bat ere ez. Bat ere. Tampi ez dugu jakinen. Ene ustez baziren kroaze baionetik, hori. Horiek ere honak? Bai. Beraz, hemengo talde gotiogetako... Azpandarrak ona mainan konsolante taldean. Multxuan. Azparne, zertan dugu Azparne futbolean, Filip? Upa, azparne aurten txarra, eh? Sasun txarra? Bai, bai, bai. Hor giren ligako, akitaneko liga PL de izen dela, eta bagoaz berriz distrikt maila ingurutarat lehen divisioneetat, mainan joiten gira apalo. Bon, ez ditugu ikusiko lehiaketan beraz finalean aurten. Ez. Maule antxua lortu du, mainan azparne berba. Neskak badirea lehiaketa aurten? Bai. Badira beti bizpairu ekipa, gero goizian jokatzen dute gizonen kontra, dena. Eta arratsalean egiten dugu pixkat lehiaketa ba neskekin. Hola, pixka bat espikatzeko eguna nola iraganen den, zeten horretan hasten den, zeten horretan heldu behar den, gero bada pausa bat pentsatzen dut? Bai, papera emanez aitzinetik guk erraiten dugu zer dutan jemer den, zenta batzuek hasten ira sortzit behatzen gurortan, eta gero bestiak amaretan. Hore aitzinetik badakite. Gero itzordua da sortziak eta erdi ingurortan, lehiaketak hasteko behatzitan. Gero goizian beti bukatzen da eguardi ingurortan, eta ostatu dago jateko janariak ere badira, eta gero arratsalean berriz hasten gira biutan, ingurortan, eta bukatzeko, arratsaleko bostetan. Hados. Azparneko lehiaketa horrek badu, ezakit fama gaiten aldean, edo eman ezagun duela guti izan dugu ere beste lehiaketa baten berri, bai aldek antolatzen zuena, guai angeluko ikasolak antolatzen duena angelun, gehiago giro gozoan dela, tranquil, horiek dioten bezala, azparnen bada lehia ala ere. Bai, betidanik izan da lehia, izan dira ekipak, urgunetik giten zirenak, beraz betidanik... Ezuek sekatzen duzen zerbait da ere... Leia gaitia... Goi mailako lehiaketa bat zeitea, edo ez? Ez, eta guk antolatzen dugu hori pixkat egun bat egiteko azparnen. Maila handi bat sekatzea ere ez da asmo handiena, zenta da lana initz, zaila, giro ona izpasatzea hori da gure asmo handiena. Ostion, nahi esalatu diazu ere, gogoetak egiten dituzuela, momentu untan, boi... Lana undia dela, behar badan eduzula hori kambiatu? Baina, ari gire pentsatzen, pixka bulegoan berba aldatzea, kambiatzea gauzak, antolatzen dugu futsalko lehiaketa bat, erretxago antolatzen dugu ekipa gutia delakot, bigunez, beraz, ari gire pentsatzen berba pixkat aldatzea, kentzea ez, da hene ustez ez dugu ona bukatuko, menan pixkat ari gira ikusten nola geniatzen aldean pixkat giro hori atxikitzeko, zenta jen ekipak diteko dirua eta xarien dako zaila da. Ados, taldeak tipitu, behar bada, atera bidea izaten alda, xariak tipitzeara, ez da horrek egiten du arrakasta, xariak egiten dute arrakasta. Iduridu, xariak arrakasta egiten duela, ekipa egiten dira, guguntxalitaike kopuru gutiago pixkat, eta giro handi bat, eta egun oso goxo bat pasatzeko, lan aste bat egiten dugu, zelai prestatzeko, xapito montatzeko, estatuak. Ba, justuki, pixka bat txekiago joiteko, zoma jendek lan egiten du, aintzinetik eta egunean berean? Aitzinetik, bada talde bat, buleguan lau dira, gienik, batek François deitzen da eta berak antolatzen du giena. Gero, hastean, futbol licentzia dutena gazparnen montatzen dituzte, zelaia prestatzen. Gero, egunean, hor izan behar gira, enostez, berroita bos bat, izalainan hartzeko sukaldean, zelaietan, eta denetan pixkat. Eta budjeta entzinkondu tipi bada, alere? Bai, takit zonbat budjeta emaiten duen, mena entzatzen gira, budjat tipiena, gure hartian dena egitea, fres gutio izaiteko. Ala ere, errandu zu, elburu nagusia da, egun goxo baten pagatzea, hori da elburu nagusia? Bai, elburu goxoa da futbolan jokatzea, giro onean eta jostatzea. Ondorioak badira, bai ekonomikoak, sospiskatiten da, behar bada ere kirol mailako ondorioak, ez dakit, horrek ikusten duzu, hortik landa, behien degiago futbolera horbiltzen dela azparnera, edo ez bortzaz? Ez, bon, antxatzen gira jokolari honak ikusteat azparnera berigiteko. Fitxatzeko. Bai, fitxatzeko, ez dugu hori eganen beste ekiper, ez dugu giro honean, gero futbolean gehienak, baina initzea azparnekoak, suhiltzaileak egiten dituz ekipak, gazteek, rugbilariak, akekoak, berbasasoin abukatuko dute, eta hor izan dira, giro onian, benan ez, jokolari onak usten ditugu beste ekipan ere. Bai, ez, eta gazteetan, menturaz, edo gazteetan, edo futbol eskolan, edo berbada gaztetxokoetan? Bai, bo, ez da lehiaketa hortan, gure asmoa da pixkat aurten ere futbol azpaneko mintzatzeko azpanez, ekipa, mal guzietan ekipa bat ukaitia. Aurten eginuen 19 urteko talderik, 17 urteko talderik ere. Eta horrek penalizatzen du? Bai, lehen ekipan dako, bai, pixkat geroa buruz, geroan buruz jokariak, gelitzen dira futbolari batzu, beraz, luren urtean, zientitiko zelai bat okanen dugu azparnen. Egia da. Modan da orain. Egia da. Eta gira muntatzen berriz multxo guzietan talde bat, entrenatzaile bat ekin edo bi, beraz hori da pixkat azparneko edo taldean dako biziki idei on bat eta inostet, geroak eraren du gazten dako, jamer da azparnen kirol hainiz bar dela. Bai, egia da. Elkarte hainiz bar dela. Beraz, guk ere futbolean saiatuko gira ukaitia. Joko eskampo hontan ere usu, zuzu baina anitzetan azparneko talde bat heldu da izan dain edo futbola, edo rugbya, edo aire baloia, edo main jokoa, edo azparnen kirolanitz bada. Elburua ganduzu, eldun urtean maila guzietan? Bai, ekipa bat ukaitia, normalki bidean gira. Eginanda? Bai, eginanda, harri gira aurten etik orain etik lanian, eta momentukotz bai, ari gira jokolariak berri deitzen, beraz eluen urtean okaren ditugu mailgu zietan ekipa bat. Azparen zer da futbola ere rugbyaren itzalean? Ah, bai, bai, bai. Bai? Reinitaike guk formatzen ditugula jokolariak amairu urte arte, eta gero maite dute pasatzea rugbyrat, beraz. Bai, ja. Bai. Eta alta rugbyan eskuekin behar dute, eh? Bai, mesangoarekin eta buru altxatu ere. Jokolari onak badira rugbyan futboletik dinez. Egia? Bai. Eta jokolari Iashvili, Olakoak, Vincent Clerc futbolian biziki onak ziren ere. Baina ez azparnan. Behar ba. Oai, erretretan hartu hartzen diten ala Dimitri Gotik. Finitzeko, emekimeki finituko dugu, Filip Zentestuen zurekin, Azparneko futbol klubeko arduradun bat zira, bulegoan zira, eta erraiten zinuen, helduen urterako, beraz, helburua izanen dela maila guzietan ukaitea ekipa bat, ez duzuena oai arte, penalizazioak aipatzen dituen ostioan, penalizazioak federakuntzaren partetik badira? Federakuntze aldetik ez dago, no. Emaiten badira arbitroak ez dugula erik, arbitrorik hor emaiten dute badira amendak dirua emaiteko, eta ez da igotzen al batzutan ez badelarik bi arbitro. Gero ez ukaitea taldea U17 edo U19 ez du penalizatzen taldean dako oraino. Lortzen al dutizte olako gauzak. Nire ustez, federakuntzak, ez dakit, trompatzen nahi, mehe dituzte, nire ustez, taldeak txipitu. Zenta, ari gira, denetan orain, lesunion. Taldeak garazi, pixkat kanborekin, azparne, hola. Zendako, txipitu? Ez dakit, zenta, emaiten dituzte, pixkat, sankzioniak, hola. Frenoak, bai. Bai, pixkat, amazazpi emedetzi, untxalitake, ekipa bat egitea, emezortzi, iru urtekoak, hor egiten dituzte, bi talde, amazazpi eta emedetzi. Bai. Beraz, harrapatu berdea, ogoi jokolari amazazpi eta bai. Ogoi jokolari emedetzi. Eta erritxikietan ez da bortzaz. Ez, eta hori zaila da, beraz, joten dirat, nundiren ekipa hola, kostaldean badira hainitz ekipa dituzten taldeak. Ara, beraz, Frantziako Federakuntzako presidentak entzuten bagaitu? Bai, hemengoare. Azparnetik, nor da hemengoare? Jean-Michel Larke bizkat hemen. Jean-Michel Larke entzuten bagaitu, entzuten baititu Euskari Gatiak, badaki egin behar dela, bat, amazazpintik. Azparneko, beraz. Azparneko espres egina. Bukatzen dugu zurekin, Filipe, ondotik eskubaloia aipatzen dugu, doidoia futsalekin enuke finitu, zenta astapenan ostunen hori aipatu behar ginoela. Futsala beti bizi da, azparnen? Bezi, badoa, beti gaur banuen partida bat. Eta utxin duzu, bai, gure gatik. Ate zaina ez dute hor izanen, golak sartuko dituzte, kontent izanen dira. Menan, futsala beti hor da, pixkat eldua gira, gehienak berroi urtekoa gira. Menan, jaztin zinen ere jokozkanpora aurkezteko, lehiaketa bat duzu abenduan? Abenduan, beti denugu bi egunez, abenduan lehiaketa bat. Ogoita bi ekipa dira, gehienak emengoak horiek, ez dira urgunetik diten, oporetan dira, eta jokoak jokolariak urberitik heldu dira. Futsala goiti du hau, baituzu lizentzatu gehiago, joan den urtetik? Galtzen ditugu, pixkat, eta gero beste batzuak berriz hasten. Horeka bat bada. Zentazparneko lehen helduetan, lehen ekipa, bigarren ekipa, eta aurten badugu hiruaren ekipa bat, zazpiekoa, finalan izanen direla Maulen, hiruan zazpi... Zeren finalean? Bere maileko filanean, zazpiko taldea dira, da futbol azet horrelako delakoa, eta finalean dira Pirine Atlantiko finalean. Baita futsalean markatu xapelketa bat? Ez, kanpoan ari dira horiek. Kanpokoak. Beraz, hortako batzuek joan dira kanporat. Zaila da horiek atxemaitea, beraz, lehen futbola beti simplezen, futbola zen amaika-amaikan kontra. Bai, zazpi. Badira, sei, zazpi. Eta badira veteran delakoak ere, badugu. Zaga, gazteak, neskak, denak ari dira futbolean. Bai. Haimatu, ebe, Filipe, esker mila, horretarazten dugu beraz ekainaren bederatzean dela Azparneko liaketa eta izenak aintzinetik eman behar dira HFZ-ren webgunea. Nola da webgunea? Uztakizu gogoz, baina paperean idatzi hau zu. azparenfutbolclub.fr. Ara, dena euskaraz, bikaine. badu ja lekurik euskarak Azparneko futbolean? Tipia, edo batez? Badu pixkat. Me bada lain anitz egiteko bai. Ara, bulegoan baitzira. Balia zazu ere, hori pixka bat lantzeko. Istante eskertzen zaitugu Filipe gongurekin, ez? Eta istante eskubaloiaz mintzogira. Eta eskubaloian ere izanen dugu. Zegaipa, segidan, itzordu batu, eta gero eskubaloiari lotzen gira. Militantziaz eta horizontaltasunaz abzunartzen, dabilen ajeari goruen diorik ez liburu eta DVD-aren aurkezpena maiatzako geita lau larun batuntan, goizeko amaretan, Kilika Azkaigo Gaztetxean. Animatu eta etorri. Josemi Zumarabe Fundazioak antolaturik. Gauan deneri eta ongi etorri aldakaren kolanta gauan dira. Programean, Inguma Miresgarriak, Kinin Zoragarriak eta Kink Melet ikusgarriak. Eta beriziki, giza abentura paregabea. Ideki belarriak, abentura hasten da maiatzaren, ogeita sortzian. Jokoz kanpo saioan ez zirezten zuleak, Euskal Irratietan zuzenean gira eta gure gomitek galderak egiteran dituzue 0-bost, bost behatzi, eta mar 0-bat telefonora deituz. Futbola aipatu dugu lehen zatian, Azparneko seinakako lehiak eta izan dugu aipagai, eta ondoko minutetan eskubaloia aipatuko dugu, Makeako lagunak taldearekin, gurekin handi finuzaz trebatzailea eta Antion Ualde, kapitaina, bier beraz galdera bera ez, zinez izenak ongirak usten du, enturaz zer izpiritutan zisten lagunak taldean eskubaloinean, hori da? Be bai, be, 2009an berrizartu ginen hori ikitaldea, abiatu ginen aipatu ginen gure artean eta zinez Maker lagunen artean, ean motibatzen ginen berrizartzekoan bara. Eskubaloia, eta be, geroztik muntatu ginoen, bon, ez ginen aski, eta sigira eskuin esker sekatzen jende bizka bat, eta heldu ginen lehen urtean ekipa bat muntatzen. Bai, justuki ondoko galdera zen, jaden ginazitela Jokoz Kanpo saiora, ez dakit jazen edo duela bi urte. Hiru urte ere? Eta bizka bat esplikatzeko nola sortu zen, zendako nundik abiatu zen ideia... Pesta batean, ustot, entzun ginoen, batzen emakeako ekipa bat, bat duela, aspaldi, ola, jo, gehi, do, gitamak urte, eta entzun ginoen eskubaloian ari zirela. Batzen makean beraz, dira, gitamak urte utzia? Bai, utzia. Utzi berantak utzi zuten, 2000 urteetan hor numait utzi zuten, batzen bultia bat finizela. Ados, eta beraz, ganduzue, ez da posible makean ez izaitea eskubaloiko talderik. Bakotxak bazen bere kirola bere aldetik, izan adin pilotak bia edo beste zer. Eta bon, pilotan gehienak gelitua ginen, eta besta batetan motibatu gira denak Hori da, zuen taldean ez da tipitik eskubaloinan ari denik. Neor. Bat bakarrik, irisagitik. Berrik orden, eh? Berrik. Gera ipatzuko dugu, justuki pertsona hori. Zergatik eskubaloina, bon, behar bada, lehen bazelako? Edo zergatik ez beste kirol bat? Usta hit, nire zenta pilotan ez ginen bizigiona, rigbian ere ez, bera zentxatu dugu eskubaloia. Saskibaloina, behar da, txinezten askian. Ez, eta lagun talde bat gira, antxu bakarrik makarrak, eta beraz, bobe gure artean egin dugu. Bai, bina, zergatik eskubaloina izaitena zen beste taldekako joko bat, mantzakun futbola... Behar ba, futbola izan bari mazen makian lehenago, futbolean utuko ginen. Ara, baduala ere, zera ideia hori lehen makian mazela eskubaloia galduzena, bai. Bada, ortik ere zerbait sortzen da? Bai, hori, bai. Nahi ginoen, atxiki, absolutuki, makian... Eki, talde bat eukaita. Eskubaloian, bizten dena. Geroztik, dira irurte egin zinezten, apalapalean zinezten, hasi berriak zinezten, funtsian hasten delaik behar da astapenen hasi. Geroztik bide egin duzue, mailaz igantzizte? Erringarria da? Galdera? Edo mail bat bada kajik. Bide egin dugu, ezen gira pauen ondoan. Ez, igo dugu mail bat aurten. Hala, igo duzu mail bat. Erran behar da, alare, ez da gaizki. Nola erran behar dugu? Bai. Balima da historia berezi bat, bai? Bada iduriz. Bai. Astapenean, dira, ez da gitan bukatu dugun irugarren lehen fasa aurten hor. Normalean, egon behar ginen beheko maila aurten. Eta azken matxan, joan gira jokatzera da antziutun jokatu dugun. Han galdu dugu, baina puntu bat hartu dugu, eta irisarriko ekipa ez da joan jokatzera, beraz puntu bat galdu du, eta horri esker igo gira. Bai, me horrek ere balio du. Gu izan gira. Ez da partida bakar baten jokatzen, sasuen luzea, beraz... Galdu ze igotzea, zergatik ez. Horan, banuke galdera bat, agerida lagun talde bat iztela, tipitatik ez iztela eskubaloian ari, baina ara zuen saltxan iztela. Nunda muga, adibidez, lagun talde bat elkartzen delarik astean behin jokatzeko eskubaloinean edo nidakita zerretan, horren artean eta gero xapelketa bat egitea eta lehiatzea, anfet. Muga nola ezan... Zinunda, difiz... Noiz egiten da bat eta noiz egiten da bestea? Be, gure jaketan girera izan da din matxan entrenamendean, beti lagun talde bat zenitzen gira, eta batzutan ez da gauza biziki hona, zen eta ez gira aski seriosago iten. Eta batzutan merezi luke berba seriosago izaitea. Zendako zuzu egiten, zendako zizte elkartzen asteazken guziz makiako plazan eskubaloinan jokatzeko eta kitxo? Guk lagunen artean denek nahi dugu irabazi dira. Badugu gauza hori ere. Nahi irabazten alduzu asteazkenetan ere. Bai. Gero bada kompetizioaren inguruan diren beste gauza batzun. Hortik heldudan ere galdera, epska bat kompetizioaren gustu hori eta besteen kontra, beste ikenden kontra lehiatzeare. Bai, eta gainera gure egia definitzea, ez dugu erten ala, ez girela fier. Bai? Erran behar da, denek erten dugu makeaxa girela, eta denek aliten dakuteze bada anbaltalde bat makean, ba... Beritzaxi gira eta finalean ziste eta eta zer bada makian bestela pilota eskuska pala egia ez dela bortxaz kirola hundirik makian gero pilota aski famatu da lehen makian beti ekipa unak atela dira pilota bai pilota aparte ez da baita espada kirolik ez xapelketan hartzea lehian hartzea egin behar batzu ekartzen ditu klub bat zirelarik eta federakuntzara afiliatzen zirelarik Frantziako federakuntzara eta bar lehenik administrazio mailan ez dakit nok kudeatzen duen hori badira gauzak errespetatzeko hori nola pasen da zuen taldea zani bulegon bain naiz beste irurekin beste lauekin markatu guretzat zaila da, zta dira guari gira plazan normalean ez... Pilota plazan, pilota plazan emana da eskubaloieko zelai bat, beraz gogorian. Bai, gogorian, eta gira azken ekipa jostatzen dena plaza batean, pilota plaza batean, beraz horrekin dira zaila biharrena arbitrolik ez dugu oraindik. Fen badugu bat ino urte unta, minan beste urtean ez dugu. Eta hori onartzen du federakuntzak? Ez. Ukan merdugu bat. Eta orduan nola zeatera bide? Beste urteko atxeman merdugu barkatu eta bi epaile atxeman merdituz eta neska talde bat badugu ere. Aipatuko dugu? Beraz, horregatik bi epaile behar dira. Eta aurten nor da zuen epailea? Ezaguna da eskubaloia munduan. Ezaguna, benik ez ditut zautzen eskubaloia epailea. Mark deitzen da, mutiko bat hori dena joan den urtean gurekin jokatzera. Ados. Eta bon, berak eta nahi du segitu. Eta den urtean ez du nahi egin? Joan da beste talde batera. Irisagira? Ez da ere, gang. Gan, joan da biak nura. Eta orduan bi epaile sekatzen dituzue. Bai. Mezu bat zabatzen dugu. Trezgila pagatzeko. Norbaitek ezagutzen bali madu. Eta berda diploma bat, pentsatzen dut? Bai, pasa berda. Formazio bat. Gero, aski irretxa da ukaiteko. Eta sekatzen baitituzte, aski irretxa. Zendako ez duzu egiten zuek? Boa, giroa... Fendeia, gure maila hortan, deia, esten zira azpi-azpitik, oiuak. Bai, bina, eman zagun entzuzula atxemaiten, zer gertatzen da? Hor, beste urtean, bine eska proposatu dira epaile egiteko beste urtean. Gara, bat dira epaileak. Baina, bon, atxemaiten bada beste nun bait. Bai, biztan dena. Eta neskek ere mutikoak epaitzen aldituzte, ez da arazorik. Ez, bai, ez da arazorik. Ados, beraz, bon, balima dira eskubaloiko epaileak edo epaile diploma badutenak, makiak sekatzen ditu epaileak, eta jokalariak ere? Ere bai. Makiakoak? Horai gelitu hori. Astapenan hori sekatzen ginen, baina horai. Astapenan atletiken filosofia zinuten? Horai negialarena? Horai asko gira sekatzen sponsor horiek ere bai. Petronor edo gozo bat. Lekornetik jiten aldira. Alginen, handi zurekin miraz, administrazio gauzta horiek, bon, komplikatuak direla, papereria bada ere, bada entzin kondu bat, sponsorak aipatzen dituen, hori guzia nola iten duzu, eh? Momentukot, aski ongi gira, iten dugu, baugu pilota txabelketa bat hor, iten duguna Makiako Elizan plaza. Bai. Eta horrekin... Eskubalo italdeak antolatzen du. Bai. Eta horre diruarekin, aski untxa pasatzen da urtea. Aski bitxea da, laire makian pilota eta eskubaloinaren erlazioa, zenta makiako eskubaloi taldean pilotariak dira, bai. Eta sosa biltzeko pilota lehiaketa bat antolatzen dute. Osta, bai, badakigu, eskubaloia itemadu gutxabelketa makian. Osta, nire usan. Iri xerri, garazi, eta gu. Eta aski, kostaletik ez dira jenen. Zuen haintzin kondua, zonbatikoa da? Baldin badakizu, gutxi gora bera, bai, bai, gutxi gora bera, hor, bai. 2.000 eurotan gira. 2.000 euro. Bai. Urtean, baliatzen duzu, 2.000 euro. Bai. Eta 2.000 euro horiek? Epailea pagatu behar da. Epailea zuena? Ez, etortzen dena gure juiatzeko. Mark famatu hori? Ez, baina juiatze badurarek. Ez, zuek zuen epaileak beste talde batzuk baitzen ditu, biztan dena. Bai. Alainan. Bai, bai. Eta aldi guziz, epaile bat, eldu da zuek, zomat balio du epaile batek? Dependitzen du, nondik etortzen den epailea. Ados. Eta usutan, biernistatik. Urgunagotik din eta gehiago pagatu da. Bai. Da bide fresak bezalako... Bai. Hori da. Hori, baloinak... Atorrak. Atorrak. Atorrak berdinak duzu denak? Bai. Batzuek sobra gibia. Mame hortako, ere, trebaketara usuago... usuago jimeak dira. Ez, eta gero, petxazun dut, gehienetan, eskubaloriko taldeetan, fresa hondienak bidaiak dira. Ere, bai. Zuen kasuan ere? Bai, baina, bon, ukan dugu urte honetan laguntza hon bat, horro nozia... Kampingaregen? Prestatu digute bederatzi lekuko auto bat. Ados. Eta nahi ingituzke eskertuz. Sponsor bezalako bat, sponsor privatu bezalako bat. Bai. Eta diru publikoa, makiatik, makiako zikoetxetik. Bai, makiako, bai, prestatzen gute, bai, maiten digute, pixka hau behinan, bo. Bai, ongi da. Urtentako oraindik dena untxa basten da. Ados, elden urteko, egan duzu, sponsor seka joan behar ziztela. Bai, da duzu entzin kondua pixka bat goratu? Bai. Markatu lehenik, ostion bidaiak aipatzen genituen, nora joiten ziste ugunena? Izan gira barzen arte, me, boda biar, paue itzulian, pauetik ogoi minutara, ola. Horren bat erdi bide, ola. Horren bat erdi bide gehiena. Bai. Beraz, eta usu joiten ziste harat edo gehienak hemen urbilitu zuen? Ez, guti baitu euskal taldeak, hor multxo hortan guti baino. Endaia, irrisarri ukandugu urta astapenean, eta gero denak biharnon dira. Gero ipatuko dugu ere sistema, ez, eta sasoin berean, iduriz bi sasoin bezalako badira, komplikatu da, handi zurekin ipatuko dugu. Ekonomia ipatu dugu, jantziak, bideiak, hori guzia, badire ere beste egin behar batzu, da kirol mailakoak, ez trebatu barzizte, teknikoki, fisikoki, gehi partida, iten duzu hori guzia, da nola pasen da? Nola pasen da lagunak taldeko aste bat? Aste bat behor. Aste lehenak rekuperaketa? Beti. Gero badugu hor, duela zemati labete bat erdi hor, aste artero iten dugula fisikoa, bakarrik. Ta hor baduzue trebatzaile bat edo zuek iten duzu? Nina iz trebatzaile. Fisikoarena ere? Bai. Ados. Eta beraz iten dugu makako ezkerpaletan. Eta gero ostiraletan... urtastapenan aro nahi egiten zolarik makean, plazan. Eta aro txagadelarik ortsaizek prestatzen ingute xala. Ezkerpareta ere. Ezkerpareta eta badira hor kaiola guraz hor egiten dugu trebaketan eskikin. Ostiralean. Eta larun batan partida. Ez da hurbil. Bai, hori da. Eta ez da hurbil, ostiral larun bata? Edo ez duzu auturik batzuk ez direlako... Ez du auturik, eta xala bakarrik hor posibio dugu gauza hote maitea. Partida eguna neuria baldin bada, nola iten duzu? Be, entzatzen gira deitzen azparnekoa, edo kamokoa, edo irrisariko, edo garazi. Eta hoi arte, betik hausitu duzu, Bai. Ez duzu izan forferik euria zelako? Ez, me antxu. Neskak bai joan dira jokatzera besten etxentzen, eta... Euriaren gatik, joan dira... Baina, behin besteak ginta edo aintzinetik ikusia zuten euriaren? Ez. Besteak gindira makiara? Ez, itxoin dute goizan deitu dugu eta janez, bagoaz ara. Ados. Trebatzaile gisa, handi funusaz, ez zira zure txipitik izan eskubaloinean? Ja. Batez? Batez. Nola itzen duzu eskubaloineko sistemak eta baitira... Teorian. Teorian hori da. Ez dakit behar bada antxoni galegin behar dut. Ez me... Badira defentsazko sistemak, erasozko sistemak badira? Bai. Guri sistema da bakotsak bere hartzen du. Deia ongi da hori. Eta gero, bai, badira bizpa hiru gauza ikustituguna, goinan... Ba ikasitu zu ere, behar bada bulte bat, bada lau edo bosturte aiziztela. Bai, hola, matxak ikusiz... Izan duzu ere egidazko trebatzaile bat, momentu bat ez. Bai, astapenean, udre okzarengo. Neska, bai, beraz berekin ere ikasitu zu, eta beraz, antion partida batean, ala ere, plantan ziste. Bai, plantan gira, gero... Beti gertatzen da, barreatzen momentu bat, behinan entzatzen gira alde zein bat plantaneko iten. Ba, astapenan gehiago barreatzen ginen, horare, astengira ukaiten automatikak batzu ukaiten ditugu gure artean, eta gero egia erran entrenamenduak biziki untxapasten dira, biziki untxat dira. Eta nahi gabean joan ez lagunak ikusteko eta momentu goxo baten pasteko behar egira beti hobetzen plazerrez hori beti eta gauza hona dena da gaurten finalera deltzen gira. Aipatuko dugu finala. Handi doidoia, bada partida behar da prestatu eta behar da jokatu. Trebaketak ere behar dira prestatu, behar da ariketak behar dira prestatu, hori guzia kasi duzu... Internetez begiratuz pixkata egiten dut. Ere, bai, zergatik ez. Baina, entzatzen izaldatzen pixka bat, baina, gero, urokorki gauza berdinak dira, gero. Ados. Aldatuz pixka bat, baina... Gero, baduzu, ostioan aipatzen ginoen jokalaria, marretan dugu, epe jo guti, beraz, irisagin arizena, berak badu saia, aizan da, goi mailean aizan da, edo asteko nazional iruan aizan da, nik uste, urte batzutan, berak badu saia ere nola prestatzen den. Berak laguntzen du, ere? Bai, bizi. Aurtengo sasuna aipadezagun, finala aipatu aintzin, lehenik biskabat zailtasunak izan ditut, saio hau aintzin, biskabat ulertzeko nola martxan zen eskubaloinaren kirol sistema. Lehenik ze mailetan ziste? Hor gira, honor. Honor mailan. Bai. eta pixka bat argitu nahuena da, mail, sasoin batean, eskubaloinean, zuen mailan, sasoin batean, bi aldiz igaiten alda. Bai. Esplikatzen alduzu hori, pixka bat? Ez be, astapena mauzu, nula gaitu, pul de brasar, pul de brasar gaitu dute hori. Bai, bai. Hortik, lehen bietan bukatzen baduzu. Eta beti honor da, eh? Bai, promozion honor da. Promozion honor. Astapenean. Beraz, asiste zuek promozion honor. Promozion, azpiko da, fen, duela hiru urte etorri hilarik, horretan ginen. Hori da lehen maila. Lehen maila, bai. Eta hortik... Azkena, nahi dugu mesela, lehena garen dugu. Bai, lehena hobeto. Eta hortik, beraz, be, bigarren mukatu dugu. Ados. Hor, igaitzea irabaziuzue. Hala, hortik... Nortzen lehen? Lehen... Bozdagoz? Briz, bai, uste, briz. Briz. Igantziste, beraz, onorera? Bai, hortik, beraz, beste multxo bat duzu, igo direnarekin, multxo bakarra, ba, bai, multxo bakarra. Multxo bakarra. Eta hortik, beraz, bakotxak jokatzen du etxen eta bestearen etxen. Bai. Zomateko multxo dira? Hor ginen... Bostu hor sei. Sei horretara. Ados. Eta hortik, lehen iruetan bukatzen duzu, igotzen zira beste maila batetaz. Zein da? Excellence ustut. Bai, ustut. Excellence. Eta beraz, batzuk egin dute lehen bietan bukatu promozio honorean, lehen iruetan bukatu honorean, eta egun excellence dira, sasoin berean bi aldiz igan dira. Bai, baina excellence elduden urtean aritzeko, eh? Elduden urtean aritzeko. Bai, bai. Urtean untan bukatzen dute... Ezin da iru aldiz igan, baina bi aldiz igaiten alda. Bai. Eta zuek ez zuzue bukatu lehen iru horietan, ez. Laugarren. Bai. Eta beraz, xapelketa segitu duzu. Lehen lauak erdi finala, bat lauen kontra eta bi iruren orka, eta hortik erdi finala eta finala. Eta hola, eltzen gira larun bat untako finalera. Riaura! Bo, finala ipadezagun, balentria ondi bada zuen dako finalera eltzea? Boi. Boi, alere bai. Alere bai. Zerekin komparatzen alda kiroletan? Pezek bigi. Ez, baina zerekin komparatzen alda, bentzagun... PSG sailkatzea xapeldunen ligako finalera? Olako balentria bada? Ez, ez, ez. Atletik sailkatzea... Europa ligako finalera? Europa ligako finalera? Usasuna salbatzea? ez da git, ez. No, balentria ondia zen ari, ez. Bai, ez zute bat espero, usasuna astapenean... Zabadok beste historio bat, jamek. Bota, memento da. Galdu dugu. Zenta... Astapenean, beraz hor bigarren multxo hortan. Bixak ez da gertu. Bos garen bukatu dugu. Eta bos garenak ez du pitsik emaiten. Ez dut deus emaiten. Eta lehena zen Bruz. Eta joan den urtean, ezakitzen nako, ez zuten egigo. Beraz urte untan, federakuntza granakote, be untxa da, joan den urtean ez zuten egigo. Be urte untan ez duzue fase finalik jokatuko. Horriatik. Bruz kanporatua izan da. Ateratua. Beraz, boz dagoz lehen bukatu du, eta gu laugarren hartu. Lagunak taldea agartua izan da, eraz laugarren. Eta bai. Gero, lehena jo duzue? Lehena jo dugu, bai. Hori... Hori mere mesindua gurutzen da. Bai, hor bai. Eta azparren mugira zidugu, itama bi hogeita iro. Eta gero han galdutuko bi golez. Eta han galdu bi golez. Final erditan, beraz. Bai. Eta jokalari bat. Bai. Jokalari bat galdu duzue? Bai. Bai, boz dagozen. Antzi edo kolpatu? Txartelgoria. Ez da peio... Bai. Ez zinda izan finalean? Ez. Alala. Bo denen txatu dugu, ez da posibili. Peio urritizuen jokalari oberena da? Bai. Da eskubaloinean jokatzen duen zinez tipitik bakaga? Bai. Ara, eta beragabe nola inen duzu, eh? Lagunak taldea. Lagunak taldea, beharko da... Hor da geriko. Beharko da beste... No, ez du beldu egiten horrek. Ez? Aizan nahi gira. Aizan izan. Finala, eldon arumatean urgunean, hor jokatuko dira, erramartuko biegunez, jokatuko dira departamentuko final guziak, Endaian eta urgunean. Entxatunez, euskal taldeak bilatzen, ez dakit denak erbatu ditudan, badakit sarako neskak finalean direla, ostiralean Endaian aizanen dira, eta angilu eta miagitzeko neskak zuek eta gero ustut, zuek zazpitan duzue partida? Bai. Ara, horiek sortzietan, sortzietan dute partida, ez dakit noren kontra. Zuek noren kontra? Lons. Lonsek bukatu du bigarren, beraz, edo irugarren? Edo, bigarren. Ez dakit gero. Ez hau zintu zuen, Lons? Bai. Jokatu haritu zuen? Bai. Sortzi aldiz. Sortzi aldiz hau da? Astapenetik, eh? Astapenetik. Adik giren astapenetik. Ah, taldea sortu... Ado, sortzi aldiz eta? Beti galdu. Sortzi aldiz galdu zuen. Bai. Aurten bai, aurten bai da basiko. Filipe Gostien pariatu du frantziako taldea munduko xapeldun. Ah, palizazio gure gaino. Pariatzen alda, xantza guti baitu zu irabazteko. Ez. Arriki. Ez, ez, ez. Ez? Ez, en ustez... Aurten jokatu dituzue? Gero matxabaten gainean, dena ikertatzen handa. Baina aurten jokatu dituzue, Lons? Bai. Bai. Eta bialdiz, han eta hemen galdu. Bai, bai. Eta diferentzia da... Aixe edo... Ez aixe, bietan? Bietan ez, justu. Justu, bai. Me eboz dagoz, adibidez, zafraldia bildu ginoen multxoetan. Zer gertatu zen hor dan? Han? Pasatzeko bi partidetan... Ebe, gertatu da, deia mendean kriston giro eta kriston jendea bildu dela. Eta hori biziki goxo da. Beraz... Eta diferentzia iten du, bai? Bai. Hainbestekoa? Bai, zinez. Bai. Jokorari gisa azteko, ez da bat ere berdin, sentzira pusatua gehiago, zakitnik, eta behar baiek ere pixa bat txitu dira, ez da bazen giro, kriston giroa, eta giroan, ebe atxiki dugu, etzen erretz, ukandugu momentu bat nun pixka bat dudazen, berriz lotu gira, eta hor ere, ebe, xantza ukandugu autobus bat markatik gintzera, eta be, betiari ziren gure susten gatzen, eta ara, atxiki dugu marka gailua. Horre, arumatzeko, egusut t-shirtak atera dituzu ere? Hai. Beraz, jende izanen da? Be, pentsu du, hain. Agian. Entzun duanez, jende etorriko da. Makeatik eta ingurutatik, makeatik, zagunak, lagunak. Zortziontan partida. Zazpiontan partida, beraz, bedenak gomita luzatu, abistan dena, zenta badak zue, lagunak taldea, jendea badelarik, metamorfosia bat egiten du, eta denak irebazten entuzte. Lonzen kontra, nun jokatzen alda, trebatzaile gisa, bantzagun? Uf, badakit, dia giblean ari direnak, biak tiratzen dute biziki urgunetik. Defentsa individuala? Bai. Bietan? Itxoinen dugu pixka bat astapena, miran sobera gol sartzen badu batek, fite hartuko dugu strikt hortan. Hados, jendea espero duzuela, horrek laguntzen alazaituztela, galtzen baduzue, izanen da ala ere frustrazio tiki bat, edo... Ba, astapenean, bai, gero alere sasoina deja da, ez gire... Ara. Laburgen basuan. Irazten bauzue, atik? Ui, ui, ui. Sasoina bukatuaz anagisaz, eh? Galero iraz. Bai, bai, bukatu. Hara, ez dugu denbora anitze gehiago, doidoia gaiteko bon, gomita luzatu dela denak urguñako salara joaitea. Filipe zuhere, alba duzu, larun batean, bai bai handi. Eta justu gozote gaiteko, ez da hausapesak hor... Makeakoak? Makeakoak eskain du berriz autobus bat. Eta nahi duenak bostak territan abiatzen da makeatik, badalekun. Ara, be, ontsa. Bostak territan autobusa makeako plazatik, bai. Makeako lagunak taldea sustengatzeko. Eta eskertzen dugu erriko etxea horako eskaintza eginik, zenta autobus bat bozdar uzera joan da, eta hor berriz urkuñarat, eta apreziatzen dugu. Ados, besustengoare baduzue, eta bentsatuko gira gure horren berri atxikitzen, ea posible dugun gutienez, astelengo izan emaitzaren emaiteko, eta piskat berant izanen da guretako larun batean. Doidoia finitzeko, Antion eta Andie, elduden sasoinerako, zer izaiten alda helburua aurten iganek, berritzi gaitea? Ez, me beste finala bat beste urtean, eta... Berritzi gaitea komplikatoa da? Bai, zeta hor elduen sasunan berriz onorean atxiko ziste? Bai, eta gero ez gaituzte utziko igotzen, deia esan digute... Arbitroengatik? Arbitroengatik eta ezbaitugu ekoldoan dori. Ados. Normalki biharren urtetik imerdugu ekoldoan eta bo erran digu... Eta zuek ez duzuen nahi? Bo, gu nahi dugu gure hartan egon eta bo, gazterik ez da sobera makean... Gu nahi dugu gure ertan egon. Nahi ginituen neskak aipatu ere, ez dugu sobera astirik aipatzeko. Boiek ere, sasoin onbat egin dute? Una. Bai, alere. Bai, ongi. Ez zain ona? Ez zain beste egetxe, baina. Bo, azteko neskak badirela ere makian, interesatuak izena maitan dute. Mireske, giruer, xantza honan je eta Antion larun bateko, zinez, finala hori irabazten aldu zuen, eta Filip zentestu behan, zukere gomita igorri hau zu, elduen ekainaren behatzean, futbol jaketa azparnen seinakakoa, eta beraz izenak interneten emaiten aldira. Mireske, giruer, eta beste bat arte. Mireske, jo. Bios.